zwalczające lulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 20 czerwca. Jest 14. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. W sprawie Get Back nie ma potrzeby powoływania specjalnej komisji, mówi premier. Będziemy teraz badać tą sprawę najszybciej, jak się da. Nowe tablice ostrzegawcze pojawią się nad wodą na Mazowszu, to tak zwane czarne punkty. Od piątku wchodzą w życie unijne cła odwetowe wobec Stanów Zjednoczonych. Zdaniem premiera nie ma potrzeby powoływania specjalnej komisji, która zajęłaby się wyjaśnianiem nieprawidłowości spółki GetBack. Jej prezes został aresztowany. Prokuratura zarzuca mu m.in. próbę wyłudzenia 250 milionów złotych pożyczki od Państwowego Polskiego Funduszu Rozwoju na podstawie nieprawdziwych i nierzetelnych informacji. Mateusz Morawiecki zapewnia, że państwo wyjaśni nieprawidłowości tak szybko, jak to tylko możliwe. Wystarczy porównać reakcję naszych służb do tego, co się działo poprzednio w aferze Amber Gold, gdzie przez 4 lata praktycznie nic się nie działo. Tutaj państwo zadziałało prawidłowo. Teraz jest czas na wyjaśnienie tej sprawy i oczywiście na minimalizację strat. Będziemy teraz badać tą sprawę najszybciej, jak się da. Spółka GetBack zajmowała się zarządzaniem wierzytelnościami, działała 6 lat. Nowe czarne punkty nad wodą na terenie Mazowsza, w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do utonięć, staną tablice ostrzegawcze. Chcemy, by wpłynęły na wyobraźnię kąpiących się, mówi Justyna Stanik-Rybak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. W tym roku mamy 5 tych miejsc wyznaczonych i są to w szczególności stawy, czyli takie miejsca, gdzie jest to zbiornik sztuczny, natomiast jest duże niebezpieczeństwo, że nowo powstały zbiornik może być potencjalnym miejscem, gdzie osoba będzie chciała z tego miejsca skorzystać, no i grozi to utonięciem. Na kąpieliskach trzeba przestrzegać kilku zasad, przypomina Michał Czernicki z warszawskiego WOPR-u. Brawura, którą wyostrza alkohol, w Polsce jest najczęstszym przypadkiem utonięć. Gdy organizm jest rozgrzany, bardzo łatwo można dojść do szoku termicznego, gdy wchodzimy do wody. Warto w tym czasie powoli się w niej zanurzać, a dopiero wtedy w niej wejść popływać. Na całym Mazowszu spotkamy 117 takich punktów ostrzegawczych. W prezydenckim referendum konsultacyjnym w sprawie konstytucji Polacy odpowiedzą na maksymalnie 10 pytań. To ustalenie po spotkaniu wiceszefa Kancelarii Prezydenta z marszałkiem Senatu. Podczas wakacji to właśnie Izba Wyższa Parlamentu zdecyduje, czy planowane na 10-11 listopada głosowanie w ogóle się odbędzie. W ubiegłym tygodniu prezydent ogłosił propozycję 15 pytań. Przedstawione przez prezydenta Dudę pytania dotyczą m.in. zmiany obecnej lub uchwalenia nowej konstytucji, wzmocnienia instytucji referendum oraz zagwarantowania w ustawie zasadniczej wsparcia dla rodzin czy członkostwa Polski w Unii Europejskiej i w NATO. To jednak wciąż propozycje. 15 pytań na pewno nie będzie, a ich treść może być modyfikowana, mówił prezydencki minister Paweł Mucha. Zgodnie z decyzją pana prezydenta tych pytań w projekcie postanowienia o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego na pewno nie będzie więcej niż 10, może być tych pytań mniej. W podobnym tonie wypowiadał się marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Mówiliśmy o 7-8 pytaniach, góra 10. Jednak według marszałka pytania mogą nie tylko zostać zmodyfikowane, ale niewykluczone, że pojawią się zupełnie nowe. Karol Dermoros, Polskie Radio. Najprawdopodobniej w lipcu prezydent skieruje do Senatu projekt postanowienia o zarządzaniu referendum razem z ostateczną treścią liczbą pytań. Izba Wyższa Parlamentu może przyjąć lub odrzucić w całości projekt większością głosów. Do prezydenckiego wniosku senatorów nie mogą wprowadzać żadnych poprawek. Na mundialu piłka w grze. Rozpoczęło się spotkanie Portugalii i Maroka. O 17:00 zagrają Urugwaj i Arabia Saudyjska, a o 20:00 Iran i Hiszpania. Polacy wybiegną na murawę w niedzielę. Wczoraj przegrali z Senegalem 1-2 i skomplikowali sobie drogę do 1/8 finału. Z Kolumbią w Kazaniu muszą wygrać, by myśleć o wyjściu z grupy. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej nie traci nadziei. Zbigniew Boniek powiedział wprost: przegraliśmy z Senegalem po słabej grze i po bramkach, których nie powinniśmy stracić. Prezes PZPN dodał, że atmosfera w drużynie nie jest najlepsza, ale wierzy, że jeszcze nie wszystko stracone. Nie ma rezygnacji. Było zbyt łatwo w życiu. W życiu, żeby być sportowcem, żeby być piłkarzem. Piłkarzem na pewnym stopniu trzeba przezwyciężać słabości. Rano widziałem piłkarzy na śniadaniu. Każdy jest przysmucony tą porażką, ale będziemy walczyli. Tutaj nie ma mowy o jakimkolwiek poddaniu się i dopóki jest iskierka nadziei, będziemy pozytywnie nastawieni. W Soczi zakończył się trening wyrównawczy. Na boisku byli zawodnicy, którzy nie grali wczoraj w meczu z Senegalem, bądź grali, ale tylko w drugiej połowie. Mecz z Kolumbią w niedzielę. Soczi, Jan Kałucki.

Ktoś powiedział, że to jak w lodówce wszystko. Dlaczego? No bo to takie było sterylne wszystko, niezwykłe. 5 koncertów King Crimson i właściwie nic się nie powtarzało. Ja miałem okazję 2 razy tylko usłyszeć Cadence and Cascade, ale po razie Epitaphium, In the Court, Easy Money. Wszyscy natomiast chyba pamiętają ten fragment. Po prostu bajkowe te koncerty King Crimson w Polsce, ale nie tylko King Crimson. Może parę osób to zaskoczy, ale znam kilka osób, które nie widziały jeszcze ani jednej minuty transmisji z jakiegoś meczu, bo były w podróży albo były na koncercie. Przejeżdżając 1000 i więcej kilometrów pociągiem, autobusem, samochodem, rowerem i innymi środkami lokomocji. Wszystko chyba zaczęło się od Santany i jeżeli dotrwamy wspólnie do końca audycji za jakieś 30 minut, to mam taki fragment, gdzie słychać 14 tysięcy gardeł. To, ale wracam do King Crimson jeszcze przez chwilkę. Mówili państwo tak. Gdy pojawi się nowa płyta, czy to jest... jeszcze o koncercie. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby tak precyzyjnie te nuty przekazać nam? Nie atmosferę, nie uczucia, nuty. I drugie. Czy ktokolwiek dziś na świecie jeszcze by chciał poza King Crimson grać taką muzykę. Przyjechałem do domu późno wieczorem i co słyszę? Płytę, która pojawi się pojutrze. No, maleńki fragment, 2 minuty, to się cichutko zaczyna i już Państwo słyszą dźwięki, ale proszę sobie spróbować to wpisać w większą całość. Trzymają Państwo jeszcze parę chwil, parę dni, żeby poznać trochę więcej takiej muzyki. Uwaga, wydanej 22 czerwca 2018 roku. Nie, oczywiście, że to nie jest King Crimson. Może do niedzieli, tak się umówmy. A teraz, no tak, musi być jakaś przeciwwaga. Pomyślałem sobie, już Państwo pytają, czy to możliwe, że lato już się zaczyna prawie jutro. Czy mogę odtworzyć dla Państwa krótki, bardzo krótki, uprzedzam, przebój z Włoch? Jeszcze go tam nie ma. Oni jeszcze nic nie wiedzą. Io fumo troppo a questa età, ma nel cestino di più non ci sta. Brutta tosse, mal di testa, dura sarà. La vodka uccide migliaia di noi, ma molti sono nati grazie a lei. Sai, la solitudine davvero scomoda. stupido ero. No i co? Że to jest przebój z Włoch? Tak sobie każdy pomyślał przez chwilę, ale to jest przebój z Polski. Bo to był Janek Samołyk, który tak sobie postanowił Państwa przywitać w pierwszym dniu lata 2018 roku. To wiedziałem, że się Państwo uśmiechną i cieszę się. A teraz mam utwór, który... Jak to dobrze jest czasami wrócić do domu po takim objeździe, sporym objeździe. Jeszcze o Stranglers chwilę powinniśmy porozmawiać. Jeszcze o Europe można by porozmawiać. Dobrze. Stranglers, lato się zaczyna. Midnight, Summer Dream. Już szykujemy dla Państwa. A teraz, no tak, znowu bururum powiem i nie mogę nawet powiedzieć, że ten utwór się pojawi pojutrze, bo on się nie pojawi. Premiera tego utworu odbędzie się 29 czerwca, słusznie, jest to Dzień Morza, jest to Piotra i Pawła. Słusznie. Natomiast za zgodą artystki odtwarzam dla Państwa ten utwór dzisiaj, bururum pierwszy raz. No i to było pierwsze bororum, bororum odtworzenie utworu. A ja się bardzo cieszę. Maja Kleszcz. Oczywiście, że ją Państwo rozpoznali od razu. Utwór się nazywa Odyseja. Będzie miał swoją premierę 29 czerwca. A dzisiaj za zgodą artystki, z którą nie mogę powiedzieć, że znamy się prawie od piaskownicy. Mogę powiedzieć. I za zgodą wytwórni ten utwór został dzisiaj pierwszy raz odtworzony. I podejrzewam, że już on wrósł troszkę w nas. Już, no jeszcze nie teraz, ale za jakiś czas to już będziemy mogli razem śpiewać z artystką. Odyseja. Maja Kleszcz. Piszą Państwo, a ja sobie czytam, podglądając na stronie Minimax, polskieradio.pl. Na przykład napisali Państwo tak. Celebrowałem oba wydarzenia. Santana, poza niezaprzeczalnie fenomenalną muzyką, rewelacyjna była marynarka Carlosa. No naprawdę, że Państwo to widzieli, takie rzeczy? Nie widziałem żadnej marynarki, żadnego Carlosa. A on podobno z kolorowym wizerunkiem Jimiego Hendrixa na całych plecach. Nie widziałem niczego takiego. Widziałem na gitarze okładkę, ale to już było gdzie indziej. Widziałem na gitarze okładkę King Crimson. A państwo piszą w Krakowie symfonię na trzy ogromne zestawy perkusyjne i genialne nagłośnienie po prostu zwaliły z nóg. I można by tak opowiadać o wszystkich koncertach, które widzieliśmy, a państwo już pytają, że Ozy wzywa. Pytają, co ja na to? No wiem, Ozy wzywa za chwilę, a zaraz potem 1 lipca Deep Purple. Też trochę będzie trzeba czasu poświęcić. Deep Purple to może być ostatni koncert. Ich oni zapowiadali, i że to może być ostatni koncert w Polsce. Tego zespołu zresztą prawdopodobnie o z jego też. No taka długa, ale jednak zamykająca działalność trasa. Patrzę na zegar. Co na zegarze? No na zegarze prawie w pół do 15. Czy jest to możliwe, żebyśmy tak ostatnią środę wiosny, tak punktualnie? Good morning. What we have in mind is breakfast in bed for 400,000. No właśnie, i te głosy, które się w utworze pojawiają, zresztą sam tytuł, Tie and Die on the Highway. Tie and Die, taka koszulka farbowana w ten sposób, że się zawiązywało sznurkiem i potem jak się po ufarbowaniu sznurek zdjęło, to ona była taka hipisowska. A głos na samym początku, Chipmunk. Jeden ze współorganizatorów festiwalu Woodstock i z festiwalu Woodstock właśnie ten jego głos z taśmy użyty w nagraniu Roberta Planta. Chciałem sięgnąć do Woodstock, bo tyle razy rozmawialiśmy przed tygodniem, że Santana i że Soul Sacrifice. I na koncercie Santany były te drobniutkie fragmenty z festiwalu Woodstock. Państwo pytają, a panie Piotrze, a skąd pan wiedział, że będzie i Soul Sacrifice, i Jingle Luba, ten pierwszy utwór? Ja nie wiedziałem, że to będą akurat dwa pierwsze utwory Carlosa Santany w Oświęcimy. Nie, naprawdę nie wiedziałem. Tak sobie przypadek. No i teraz, och jej. Och jej, jak się cieszę na tę płytę. Your pull is mighty strong, but the devil, he's out tonight. Been years since I've seen you, you're still looking fine. What's that you're calling, making up for lost time? Guilty. Guilt is charged. Is out tonight. Halo, sprawa... O, dobrze jest. Przepraszam, nie wiem, co się stało, zablokowało się coś. A chciałem powiedzieć, że jak się 1000 kilometrów jedzie, to nie tylko nie można minuty nawet żadnego meczu usłyszeć ani zobaczyć, ale nie można posłuchać takiej płyty. Wiem, dla Państwa, którzy mieli radio włączone od piątku, to już chyba wszyscy znają na pamięć nowy album Buddy'ego Guya. On powiedział kiedyś, i to są słowa, do których wracam często, musisz kochać to, co robisz. Myślę, że Bóg zesłał nas na ziemię z jakiegoś powodu, nie tylko po to, byśmy spędzili tu trochę czasu. I just love what you're doing. You know, I thank God put us all here for a reason, not a season. And I taught myself how to play guitar, and later on I heard people saying that I was pretty good. You know, I was just another guitar player, and when you hear things like that, then you have to stop and think, say, I must have been doing something right. Nauczyłem się gry na gitarze, ludzie mówili, że jestem dobry, a ja tego nie wiedziałem, po prostu byłem gitarzystą. Ale skoro tak długo to robię, widocznie dobrze mi idzie. Buddy Guy ma swoją nową płytę, a bluesa środowego tam, a ukrył dla Państwa. Spend the rest of my life machine. Czyż nie jest piękne? Jak on wymyślił tę płytę niezwykle, Buddy Guy. Cieszę się, że już Państwo ją zdążyli od piątku poznać. Santana na koniec, na 14 tysięcy gardeł, tak jak w Oświęcimiu. Czy to możliwe, że w 5 dni to się wszystko wydarzyło? Dziękujemy. Anna Regulska, Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski. Thank you. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma SkiTeam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sypner. Z każdej wycieczki rowerowej można przygotować ciekawe sprawozdanie. Trzeba tylko, jak mówią turyści, mieć oczy szeroko otwarte i wybierać rzeczy godne uwagi. A wtedy wasza praca ma szansę w konfrontacji z innymi. Relacje szkolarskich wypraw będą podstawą do wyboru laureatów naszej 48. akcji, którzy wyruszą na Majorkę. Cały czas czekamy na wasze prace. Adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Dziś będzie kolejna podpowiedź, dokąd warto się wybrać na konkursowy rajd. Wiesław Piegat radzi pojechać dolnośląskim szlakiem Doliny Baryczy. To bardzo atrakcyjny rejon, ponieważ są jeszcze dodatkowo stawy milickie na trasie, o których będę osobno mówił. Natomiast dla rowerzystów atrakcją jest fakt, że na tym odcinku rzeki Baryczy mamy 3 trasy rowerowe. Pierwsza, zwana rodzinną, dystans do 20 km i o takim niemęczącym profilu przemieszczania się, także warto tam się pojawić. Atrakcją jest również to, że jest wypożyczalnia rowerów, także kto ma takie możliwości, żeby na miejscu rower zdobyć, nie ma kłopotu. Chcę wspomnieć, że stawy milickie, które są po drodze na tym szlaku, to jest system stawów hodowlanych, ponieważ 800 lat temu cystersi wykopywali tam rudę darniową, a te wykopaliska to są właśnie te stawy milickie i to jest bogactwo ryb. Innym bogactwem tego odcinka również jest ostoja ptaków, które 250 gatunków tam się gnieździ, przelotnie nawet, wiosna, lato, jesień, ale 165 gatunków po prostu ma tam swoje lęgi. Takie najbardziej atrakcyjne z tych ptasich gatunków to są żurawie i gęsi, które tam po prostu mają swoją ostoję. Kolejną trasą jest określana jako średnia dla turystów. To jest trasa 50-kilometrowa z miejscowości Żmigród i właśnie Doliną Baryczy. Też poznajemy tam i te atrakcje związane z życiem ptaków, jak i również ryb. Ostatnią proponowaną przez organizatorów różnych trasą jest trudna trasa ze Żmigrodu do Milicza, prawie 100-kilometrowa, ale jest na tyle atrakcyjna, że kto ma czas i siły, warto, żeby z tego skorzystać. Trasa określana jest jako archeologiczna. Także każdy może wybrać trasę dla siebie. Tak jest. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma SkiTeam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Skorzystaj z super rabatów do 20 czerwca 25% na paluszki i orzeszki paczkowane, a do 24 czerwca na wszystkie bombonierki 20% w postaci ebonu na kolejne zakupy. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+. Suplement diety Gold Omega 3 D+. To najwyższa ilość kwasów omega 3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+ wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+. Strażnik